ถึงเวลาแล้วทุกฝังถึงเวลาอันเป็นมงคลเวลาที่จะนำความโชคดีนำความดีความงามให้เข้าสู่จิตใจของเราเริ่มต้นวันด้วยการฟังธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณออกอากาศเป็นรายการแรกโดยมีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ให้การสนับสนุนเวลาวันละประมาณ60นาทีเรามาพบกันนั้นเพื่อให้เกิดเป็นความโชคดีความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังนำมาซึ่งปัญญานำมาซึ่งความรู้ให้เกิดความเข้าใจเป็นความเบาเป็นความเย็นในจิตใจของเราได้นี่คือเรื่องสำคัญแล้วธรรมะเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าแค่อยู่กับพระอยู่ในตำราคัมภีร์แต่ว่าในทุกวันในทุกเวลาในจิตใจของเราเนี่ยมันต้องมีธรรมะอยู่ตลอดเพราะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่จิตใจของเราไม่มีธรรมะเหือดแห้งเหินห่างจากสติสัมปชัญญะไม่มีปัญญาไม่มีศีลมันเป็นจุดที่จะคอยรักษาไว้นี่ชีวิตของเรานี่จะมีปัญหาได้ซึ่งปัญหาที่ออกมาทั้งหมดทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยนะทุกฟังที่เราเจอภาษาเอียงได้อย่างหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าเออนี่มันเป็นปัญหามันเป็นความท้าทายที่จะต้องมีการแก้มีการปรับมีการจูนมีการทำให้มันเกิดความเหมาะสมขึ้นมาในระดับหนึ่งนี่ธรรมะนี้ช่วยได้ท่านผู้ฟังธรรมะนี้ช่วยได้จึงในทุกวันจันทร์ข้าพเจ้าก็จัดให้มีช่วงเวลาที่เราเรียกว่าสมการชีวิตเป็นการที่เราจะพูดถึงประเด็นเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับวัดโดยเฉพาะเจาะจงแต่ว่าเอาเรื่องที่อยู่ในเจาะจงลงมาในชีวิตประจำวันของเราการงานครอบครัวการเดินทางทุกอย่างเลยโดยเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนั้นท่านผู้ฟังสามารถที่จะแชร์แบ่งปันสอบถามโดยส่งเป็นข้อความมาได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ donhaisok.fm donhaisok คือ donhaisok รายการนี้ชื่อว่ารายการธรรมะรับอรุณอยู่ในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็จึงใช้เว็บไซต์ที่เรียกว่าดอนหายโศก .fm เป็นช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารกับทุกผู้ฟังให้ฟังรายการธรรมะส่งข้อความติดต่อสอบถามคำถามเรื่องราวประเด็นอะไรๆที่ต้องการจะทำความเข้าใจติดต่อกันมาได้ปัญหาในชีวิตท่านผู้ฟังมันมีมากมายไม่ว่าเจอเรื่องการงานการเงินเรื่องชีวิตครอบครัวอย่างที่ว่านี่แต่ทางออกเนี่ยมีไม่มากปัญหาที่มีมากมายนั้นท่านเปรียบไว้เหมือนกับสัตว์ในทะเลที่มันมีปริมาณมากขณะที่ว่าถ้าเราเอาป่าไม้ทั้งหมดในโลกเราเลยเนี่ยนะมาทำเป็นเครื่องเสียบคือทำเป็นไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบปลาหมึกอย่างนี้โดยเอาสัตว์ใหญ่ๆมาเสียบที่เครื่องเสียบขนาดใหญ่เอาสัตว์เล็กๆมาเสียบที่เครื่องเสียบขนาดเล็กนี่จนกระทั่งป่าไม้หมดทั่วโลกเลยแต่ว่าสัตว์ทะเลเนี่ยมันยังไม่หมดที่มันมากเนี่ยด้วยความที่ว่าตัวมันก็เล็กทุกเล็กทุกน้อยทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่โอ้มีมากมายเยอะแยะไปหมด เราจะมาบรรยายกันเป็นร้อยปีทุกวันวันละ24ชั่วโมงไม่ต้องเบรกไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่ต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยเรื่องของความทุกข์เรื่องของปัญหาในชีวิตเนี่ยมันบรรยายกันไม่หมดมีมากมายมีมากด้วยความทุกข์ที่มากขนาดนี้ผู้ฟังช่องทางที่จะให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยก็มีอยู่ทางเดียวเหมือนกันนั่นแหละคือทางมรรค8ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะนับจำนวนของมรรค8ที่เกิดจากความทุกข์แต่ละอันละอันละอันเนี่ยมันก็ได้เป็นอเนกประการเหมือนกันความทุกข์มีเท่าไหร่ทางที่จะออกจากความทุกข์นั้นก็มีมากเท่านั้นทางนั้นทั้งหมดเนี่ยจะต้องไหลมารวมลงกันในมรรค8นี่แหละมันถึงจะไปได้ถูกทางเหมือนอย่างทิศเหนือนี่มีทิศเดียวแต่ว่าอยู่ที่คุณอยู่ตำแหน่งไหนล่ะแต่คุณอยู่ที่ออสเตรเลียคุณอยู่ที่สเปนคุณอยู่ที่อังกฤษคุณอยู่ที่แอฟริกาทางที่จะไปสู่ทิศเหนือมันก็ต่างกันอยู่แต่ทิศเหนือนี่มีทางเดียวมีทิศเดียวทางที่เราจะพ้นจากความทุกข์เนี่ยมีอยู่ทางเดียวนั่นคือมรรค8แต่ก็ต้องถามว่าคุณอยู่ตรงไหนล่ะซึ่งแต่ละจุดแต่ละที่ของแต่ละคนบางทีมันก็ไม่เหมือนกันซึ่งปัญหาของแต่ละคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศเรื่องของอายุการงานเรื่องของภูมิภาคมีความแตกต่างกันในวันนี้ประเด็นที่ต้องการจะพูดถึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการงานผู้ฟังการงานไม่ว่าคุณจะทำงานในบริษัททำงานเอกชนทำงานส่วนตัวทำงานราชการไม่ว่าคุณจะใกล้เกษียณอายุแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มงานหรือว่าทำมาแล้วสักหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าแหมไอ้เรื่องที่ทำงานเนี่ยปัญหามันหลายอย่างนะดูฟังไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องบางทีปัญหาในที่ทำงานที่ว่าต้องทำงานดึกทำงานดึกเนี่ยถึงจะถูกมองว่าทำงานเก่งเป็นคนขยันบางคนนี่ก็มีปัญหาในเรื่องที่ทำงานการเมืองในที่ทำงานบ้างไม่ถูกกับเพื่อนร่วมงานบ้างบางทีก็ยังจะมีเรื่องติดเกี่ยวกับสัญญาว่าฉันมีสัญญาอยู่อยากจะย้ายงานเหลือเกินมีปัญหาอย่างนี้ควรจะอดทนไปหรือว่าย้ายที่ทำงานดีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการงานในระหว่างมันก็อยู่ในชีวิตของเราเพราะว่างานก็คือเงินใช่ไหมมีคนก็ว่าไว้งานคือเงินเงินคืองานบันดาลความสุขได้หรือถ้าคนมันไม่ได้ทำงานเนี่ยชีวิตมันก็มีคุณค่าลดน้อยลงการงานในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะว่าคุณทำงานออฟฟิศทำงานข้าราชการเอกชนในเท่านี้เท่านั้นต้องรวมถึงการงานในไร่ในนาในฟาร์มในสวนการงานแบบไหนแบบไหนของแต่ละคนละคนเนี่ยมันต้องมีการงานในเรื่องการงานนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยว่าเอาฉันทำงานเพื่อเงินแล้วมีเงินเท่าไหร่มันถึงจะพอบางคนก็ไม่ได้ทำงานเพื่อเงินระหว่างทำงานด้วยความรักในตัวการงานเอาทำงานแล้วโดยความรักในการทำงานบางที passion ความพอใจในการทำงานมันหมดไปหมดไฟในการทำงานโอ้ยพอหมดไฟในการทำงานเนี่ยชีวิตนี่มันโอ้เซ็งสังกตายเหมือนก็ไม่รู้จะไปทำงานทำไมมันไม่มี motivation ไม่มีแรงจูงใจไปในการทำงานเลยนี่คือประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะว่าในเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องการเงินชีวิตที่ต้องเดินทางในเรื่องราวตัวนี้เราก็จะมีวิธีการที่เราจะพิจารณาทุกฝั่งเกี่ยวกับเรื่องของการงานนี้อยู่ 4-5 ประเด็นรวมถึงประเด็นของคนที่ไม่มีงานทำด้วยว่าเราจะหาอะไรทำดีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งทุกฝั่งเราจะมาพูดคุยประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานกันพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา พุทธภาษิตได้ตรัสกับโพธิราชกุมารว่าขึ้นชื่อว่าความสุขความสำเร็จแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายคือโดยสบายๆเป็นไม่มีความสุขความสำเร็จเป็นสิ่งที่บุคคลบรรลุได้แล้วโดยยากในที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของสมการชีวิตที่เรากำลังพูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการงานการงานในประเด็นแรกที่เราต้องทำความเข้าใจนั้นก็คือทุกคนเนี่ยต้องมีงานต้องมีงานต้องมีงานทำจะมาบอกว่าฉันเกษียณแล้วอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าฉันเป็นแม่บ้านไม่มีงานทำนั่นแหละคืองานของคุณพระพุทธเจ้างานของพระพุทธเจ้าคือเที่ยวบอกสอนคนอื่นเป็นสัทธาเทวมนุษย์นั่งเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ชำนาญใจธรรมนี่ก็เป็นงานเป็นหน้าที่ของท่านพระภิกษุคุณคิดว่าไม่มีงานอะไรโอ้ยมีสิงานการภาวนาเนี่ยเป็นภาระที่ต้องหลุดออกจากสังสารวัฏนี่ก็เป็นงานของท่านคนคิดว่าเอ้ยฉันตกงานอยู่ฉันไม่มีงานอะไรคุณต้องหางานทำไม่ว่าจะเป็นงานการไปหางานนั่นก็เป็นงานงานหนึ่งงานในการที่จะเออฉันมาเปิดร้านมีคิดดูซิว่าจะทำธุรกิจอะไรนั่นก็ต้องหางานทำคนเราเนี่ยประเด็นแรกเลยนะต้องมีงานไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตก็ตามถ้าอยู่ในช่วงต้นงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าก็เรียนหนังสือเรียนหนังสือก็เป็นงานของคุณเดี๋ยวในการเรียนหนังสือนี่ตรงฝั่งมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะผู้ใหญ่30 40เนี่ยก็ยังต้องเรียนหนังสือเอาบางคนไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกการเรียนเดี๋ยวนี้นะทางฝั่งงานเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนหรือการเรียนที่เป็นรูปแบบแล้วเหมือนที่คุณก็ต้องเรียนรู้จากการอ่านหนังสือเรียนรู้จากงานที่เราทำจริงๆเลยงานการเรียนนั้นก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ว่าเป็นรูปแบบแบบที่เคยเป็นมาเป็น traditional แต่เป็นรูปแบบชนิดใหม่แทรกซึมมาอยู่ในงานของเราอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะการงานที่มาในรูปแบบการเรียนการงานที่มาในรูปแบบข้าราชการทำการเกษตรรูปแบบของการหางานรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยต้องมีงานทุกคนไม่มีไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการทำงานนั้นคือความเพียรท่านผู้ฟังคนเราไม่มีความเพียรเนี่ยชีวิตมันตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนไฟไฟเนี่ยมันต้องมีเชื้อมันต้องมีเปลวมันต้องมีความร้อนประกอบกันมันถึงจะตั้งอยู่ได้ถ้าเราไม่มีการงานนะทุกฝั่งมันจะเหมือนหมดไฟไปเลยชีวิตนี้อยู่ยังไม่มีค่าไปเลยเอาแล้วถ้ากรณีฉันเกษียณแล้วหรือว่าแบบอยู่บ้านเฉยๆมันดูเหมือนไม่มีงานจริงๆไม่ใช่ท่านผู้ฟังงานเล็กๆน้อยๆเช่นทำความสะอาดบ้านอย่างเงี้ยเป็นงานได้งานดูแลลูกดูแลสามีนั่นก็เป็นงานของเราได้งานในการทำไร่ทำสวนงานในการเรียนหนังสือทุกอย่างเนี่ยเป็นงานหมดประเด็นแรกในที่นี้ข้าพเจ้าจึงอยากจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยคิดใหม่ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นงานหมดทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ความเพียรเข้าไปความเพียรเนี่ยตรงฝั่งมันจึงสำคัญมองงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่เรากระทำเนี่ยไม่ว่าจะใช้สมองใช้มือเนี่ยว่าต้องเป็นสิ่งที่เราใส่ความเพียรลงไปมองงานเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นตัวงานไม่ใช่ว่าเป็นตัวกิจกรรมไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องราวตรงนั้นแต่มองงานเนี่ยให้เป็นความเพียรให้เป็นพลังให้เป็นสิ่งที่เราต้องใส่พลังลงไปพลังเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าคุณไม่ทำถ้าคุณไม่ใส่มันไม่เกิดเราต้องการจะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าค คุณทำงานราชการหรือทำงานเอกชนหรือว่าอยู่บริษัทหรือว่าทำงานส่วนตัวสักอย่างใดอย่างหนึ่งอะคือคุณมีคำว่างานในความที่เป็นเหมือนกับที่เขาใช้ความหมายทั่วไปเอาแต่ถ้างานที่เรามีเราทำเนี่ยโอ้ยมันไม่ใส่พลังลงไปได้เราไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้เป็นงานเลยมันเป็นความเบื่อหน่ายมันเป็นความสังกตายต้องมาเจอหมอนี่อีกแล้วต้องมาทำงานแบบเดิมอยู่แล้วโอ้ยเบื่อเนี่ยพอเริ่มมีคำว่าเบื่อเมื่อไหร่นี่เริ่มมีคำว่าเซ็งเมื่อไหร่นี่อันนี้คือไฟในการทำงานเนี่ยมันลดลงแล้วไม่ว่างานนั้นจะเป็นการเรียนหนังสือเรียนก็ตามนะถ้าคุณคิดว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ได้จะแบบตั้งไว้มีพลังใส่ลงไปได้เนี่ยคือคุณตกงานแล้วต่อให้มีงานทำอยู่จริงๆก็ตามเถอะเอาถ้าเปรียบใหม่เอาใหม่สมมติคนที่ตกงานจริงๆแบบไม่มีงานทำบริษัทปิดล้มไปตอนนี้กำลังหางานอยู่ไม่มีรายได้อะไรเนี่ยแต่ว่าเขาใส่กำลังเข้าไปในการที่จะเขียนเรซูเม่ในการที่จะไปติดต่อในการที่จะโทรศัพท์หาเจ้านายหรือว่าฉันจะทำธุรกิจเองก็เขียนแผนธุรกิจเข้ามาเนี่ยโอ้มีไฟในการทำงานนะแต่ยังตกงานอยู่นะไอ้ไฟพลังในการทำงานเนี่ยเขาเหมือนมีงานนะงานนั้นอาจจะยังไม่ได้นำเงินเข้ามามากมายเท่าไหร่แต่อันดับแรกเนี่ยมันคือสำคัญว่าจิตใจของเราเนี่ยมันต้องมีไฟในการทำงานนั่นคือการงานจริงๆด้วยซ้ำการงานในประเด็นที่หนึ่งนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมองลึกเข้าไปถึงในจิตใจของเราไม่ใช่ติดอยู่แค่ว่ารูปแบบของการทำงานหรือไม่ใช่ติดอยู่แค่ว่ามันชื่อว่างานมีงานแล้วแต่ถ้ามีงานแล้วไม่มีพลังถือว่าคุณตกงานเรื่องของเงินเรื่องของรูปแบบยกไว้ก่อนเลยที่สำคัญนั้นคือเรื่องของจิตใจว่าเรามีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราตั้งขึ้นไว้เพื่อที่จะเป็นงานของเราไหมในการตั้งขึ้นไว้เรื่องนี้นั่นน่ะคือคุณกำลังเจริญอิทธิบาทอยู่เรามี subject มีเรื่องราวมีการปรุงแต่งมีอันใดอันหนึ่งอยู่ที่เราตั้งขึ้นไว้เพื่อที่จะใส่กำลังลงไปนี่คือสำคัญคุณต้องมีก้อนนี้คุณต้องมีจุดนี้ไม่ว่าก้อนนั้นจะเป็นงานจริงๆในออฟฟิศจะเป็นการหางานโดยทั่วไปจะเป็นการเรียนหรือบางคนนะผู้ฟังทำงานอดิเรกเนี่ยนะมันยังมีไฟมากกว่าทำงานในออฟฟิศ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นด้วยซ้ำนั่นเพราะว่าจุดที่คุณตั้งเอาไว้ในการที่จะใส่ความเปลี่ยนลงไปในการที่จะให้มีพลังเพราะบางทีอาจจะเป็นโครงการสักอันใดอันหนึ่งซึ่งโครงการของแต่ละคนบางทีก็ถ้าพ่อแม่เพิ่งจะแต่งงานกันมีลูกโอ้ลูกนี่แหละเป็นโครงการของฉันการเลี้ยงลูกนี่โอ้กลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่พลังลงไปเป็นการงานชิ้นใหม่ขึ้นมานี่หรือบางคนทำงานอยู่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเอาไปเรียนปริญญาโทภาคค่ำหรือไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของภาษาโอ้โครงการการเรียนนั้นก็เป็นงานชิ้นใหม่ของคุณขึ้นมาเพื่อที่จะอะไรตั้งใส่ความเพียรตั้งใส่กำลังเอาไว้หรือสำหรับบางคนกำลังจะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศการเตรียมการตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจะตั้งความเพียรไว้หรือบางคนฟังเจอปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเราก็คิดว่าโอ้ฉันจะต้องหาทางรักษาออกให้ได้โรคภัยไข้เจ็บนี่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพยายามเลยหาทางออกว่าแนวทางการรักษาจะเป็นยังไงเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรายังไงจะกินอะไรจะรักษาแบบไหนจะดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรอันนี้ก็ตั้งไว้ซึ่งความเปลี่ยนณจุดนี้ได้ทุกเรื่องท่านผู้ฟังเพราะสำหรับคนที่บอกว่าโอ้ยฉันหมด passion แบบว่าหมดไฟในการทำงานอันนั้นคือโง่เพราะจริงๆไฟในการทำงานเนี่ยถ้าเราหมดจริงๆเลยเนี่ยนะคือคุณตายไปแล้วเพราะว่าคนเรามันไม่มีงานมันสังกตายไปเลยมันชีวิตเหมือนมันไม่มีจุดหมายไม่มีเป้าหมายไม่มีอะไรฟังให้ดีนะงานในที่นี้ครับอาจารย์ไม่ได้หมายถึง งานในรูปแบบนะแต่หมายถึงความเป็นอยู่ของเราที่เราจะต้องใส่ความเพียรลงไปนั่นแหละคือสำคัญเรามีไหมถ้าไม่มีคุณพลาดแล้วถ้าไม่มีแล้วทำไงที่พลาดแล้วทำไงหาสิจริงๆมันไม่ได้ต้องหาเลยทุกฝั่งมันใส่เข้าไปเลยณปัจจุบันนี้คือในเรื่องนี้เนี่ยบางคนจะมีความเข้าใจว่าโอ้ฉันต้องหาสิ่งที่ชอบพอฉันหาสิ่งที่ชอบแล้วฉันถึงสามารถที่จะแบบว่าใส่กำลังใส่ความเพียรคิดว่านี่เป็นงานจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดตั้งฟังเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะพอคุณไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็หาไปบางคนหาจนแก่แล้วผมงอกแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้จะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบพอไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบก็ทำงานไม่เต็มที่อยู่ไปวันๆเช้าชามเย็นชามชีวิตนี่นะโอ้ยเสียเวลาเสียเวลา20-30ปีเสียไปมองใหม่ทุกฝั่งในประเด็นแรกนี้ให้คิดใหม่ให้มองใหม่มองยังไงถึงจะเป็นมุมมองใหม่ได้อันดับแรกที่บอกว่าคุณต้องใส่กำลังลงไปใส่ความเพียรลงไปไม่ว่างานนั้นจะเป็นในรูปแบบไหนมันมีหลายอย่างมากทุกฝั่งถ้าจะให้ข้าพเจ้าลิสต์พูดเนี่ยมันไม่จบอะเอาบางคนเลี้ยงดูพ่อแม่เอาอย่างนี้อะคุณเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เฒ่าอยู่ที่บ้านนั่นก็เป็นงานของเราได้งานนี้นะหมายถึงนะที่ว่าคุณต้องใส่พลังลงไปต้องตั้งไว้ซึ่งความเพียรลงไปความเพียรกำลังนี่แหละคือความสำคัญถ้ากรณีของนักบวชความเพียรกำลังนั้นก็เป็นการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์กรณีของพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ออกจากปราสาทราชวังแล้วงานของท่านเนี่ยใส่ลงไปในความเพียรก็เรื่องในการทำทุกขกิริยาในหนึ่งต่อมาก็ทำความเพียรตามทางสายกลางงานนั้นมีได้ทุกรูปแบบประเด็นในที่นี้ข้อที่สองก็คือถ้าเรามองไม่เห็นไม่ถูกไม่เข้าใจว่าอันนี้มันจะไปใส่ความเพียรได้ยังไงชีวิตฉันทำงานราชการกับเช้าชามเย็นชามตามที่หัวหน้าสั่งไม่ได้จะมีความชอบความอะไรลงไปได้เลยประเด็นที่สองในเรื่องของความชอบเนี่ยเราทำความเข้าใจให้ถูกว่าคนจะมีความเพียรได้เนี่ยมันต้องมีศรัทธาศรัทธาแล้วถึงจะมีความเพียรเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของคำศัพท์ให้ตรงกันซะก่อนนะงานในประเด็นที่หนึ่งที่ข้าพเจ้าพูดถึงนั้นเป็นอะไรก็ได้เราตั้งไว้ว่าเป็น X เป็นตัวแปรอันหนึ่งสิ่งที่เราต้องมีนั้นคือความเพียรคือกำลังคือไฟที่เราต้องใส่ลงไปในงานนั้นไม่ว่างานนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ว่าคุณจะมีไฟใส่ลงไปมีกำลังใส่ลงไปในงานนั้นได้คุณต้องมีศรัทธาในประเด็นที่สองนี้นั่นแหละที่คนมักจะพูดกันว่าคุณต้องมีความชอบไงชอบในงานนั้นตัวแปรนั้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณถึงจะมีไฟมีกำลังนั่นคือที่มักจะเข้าใจกันที่มักจะมองกันทีนี้ข้าพเจ้าต้องการจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมาพิจารณาเลื่อนกันอีกว่าไอ้ที่ว่าความชอบเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ความชอบจริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะเป็นกับดักด้วยซ้ำที่ทำให้ไฟของเราเนี่ยมันมอดลงเอ๊ะยังไงว่าตอนแรกต้องมีความชอบนั่นคือที่เข้าใจกันทั่วไปไงความชอบความพอใจความกำหนัดยินดีนี่แหละนี่แหละที่มันจะทำให้ความเพียรของเราลดลงได้มันเป็นกับดักของความอยากท่านผู้ฟังในที่นี้ในทางคำสอนเนี่ยท่านจึงกำหนดบทเปลี่ยนชนะไว้อย่างมีความรัดกุมรอบคอบท่านใช้คำว่าศรัทธาศรัทธาเนี่ยมันแตกต่างกันกับเรื่องของความชอบความกำหนัดยินดีพอใจไปตรงจุดที่ว่าความศรัทธาเนี่ยมันต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยเอาใหม่ฟังให้ดีทุกฝั่งความชอบความพอใจที่เราตั้งไว้เช่นบางคนชอบดนตรีดนตรีคุณก็ใส่ความเพียรเข้าไปแม้แต่ว่าใส่ความเพียรเข้าไปแล้วคุณจะเลี้ยงชีวิตยังไงล่ะบางคนชอบตีกอล์ฟชอบเล่นกีฬา คุณมีความชอบในเรื่องนั้นแล้วคุณจะใส่ความเพียรเข้าไปแล้วคุณจะเลี้ยงชีวิตยังไงล่ะให้มันมีเงินมีทองขึ้นมาไม่ได้ไงท่านฟังถ้าคุณไม่มีปัญญาในการที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงความชอบนั้นให้มันเกิดเป็นกระแสเงินสดขึ้นมาถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธานี่นะไอ้ไฟนั้นไอ้ความเพียรนั้นไอ้ความพยายามนั้นมันจะตั้งอยู่ได้ไม่ต่อเนื่องพอไม่ต่อเนื่องไฟมันก็ติดดับเหมือนไฟไม่ฟางทำอะไรบางทีก็จับจดไม่ต่อเนื่องนี่ลักษณะของความอยากเนี่ยมันเป็นกับดักตรงนี้บางทีเราฟังเรื่องราวอะไรมาโอ้แบบเกิดไฟลุกโหมขึ้นแบบทันทีทันใดมุ่งหน้าทำไปได้สักพักหนึ่งมันก็หมดไฟนี่แต่บางคนแบบปุ๊บปั๊บทำขึ้นแล้วก็ทำได้ต่อเนื่องจนตลอดชีวิตก็มีเอาละตามมาสองคนนั้นก็แตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงเหตุในประเด็นที่สองที่ว่านี่แหละที่ว่าคุณไม่ใช่มีความชอบแบบกำหนัดยินดีพอใจแต่ความชอบนั้นเป็นลักษณะของศรัทธาต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าความกำหนัดยินดีพอใจอะไรแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยปัญญามันเป็นเครื่องทำปัญญาให้ถอยกำลังลักษณะนี้ท่านเรียกว่าเป็นนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยมันจะทำไฟให้มอดลงทำกำลังของเราเนี่ยให้มันน้อยลงตอนแรกดูเหมือนดีแต่ต่อไปมอดลงไม่ดีแต่ศรัทธาคือความชอบความพอใจความเลื่อมใสท่านใช้คำนี้ความเลื่อมใสความมั่นใจความลงใจในการงานนั้นๆอันนี้เราต้องตั้งขึ้นเอาไว้เราจะมามีศรัทธาในการงานชิ้นนี้ในทำเครื่องปรุงแต่งนี่คือคำศัพท์คำที่สามนะที่ท่านฟังต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้ได้สื่อสารตรงกันทำเครื่องปรุงแต่งนี่ที่ข้าพเจ้ายกมาตั้งแต่ตอนแรกมันคือ X มันคืออาจจะเป็นงานที่เราทำที่ออฟฟิศจะเป็นการเกษตรที่เราทำที่สวนที่ไร่อาจจะเป็นเรื่องการเรียนต่อการศึกษาแต่คุณเป็นนักเรียนอาจจะเป็นการดูแลพ่อแม่ที่ถ้าคุณดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้อยู่อาจจะเป็นการต่อสู้กับโรคร้ายที่ถ้าคุณมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งเราเรียกรวมทั้งหมดเนี้ยว่าเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งโอเคตั้งขึ้นเอาไว้ในธรรมเครื่องปรุงแต่งนี้คุณจะต้องใส่กำลังใส่ความเพียรใส่ไฟลงไปศัพท์ที่นี้เราก็เรียกว่าเป็นความเพียรเป็นวายามะเป็นวิริยะเป็นสมัปปทานส่วนในข้อที่สองที่บอกว่าคุณต้องมีความชอบความชอบในที่นี้นี่คือคำทั่วๆไปความหมายสับแสงจริงๆที่ข้าพเจ้าหมายถึงนั้นคือศรัทธาในที่นี้หมายถึงความเลื่อมใสความลงใจความมั่นใจนั่นเองคุณต้องมีความมั่นใจความมั่นใจนี้จะมาจากไหนความเลื่อมใสนี้จะมาจากไหนความลงใจนี้จะมาจากไหนต้องมาจากปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเรียนจบด็อกเตอร์คุณต้องแบบว่าหัวโตๆแล้วก็ผมฟูๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่ปัญญาในที่นี้หมายถึงความที่ต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงว่านิวรณ์ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นเครื่องที่จะทำไฟของเราให้มอดลงเนี่ยอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ปัญญาที่เป็นอริยะชนิดที่ให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมที่เราสามารถเราจดจ่อให้เกิดความเพียรได้นี่แยกเป็นอีกส่วนหนึ่งปัญญาในทุกฝั่งบางคนก็จะเข้าใจไปในสมมติคุณต้องเห็นความไม่เที่ยงคุณจะต้องเห็นความเกิดขึ้นความดับไปคุณต้องเห็นเป็นอริยศาสตร์คุณจะต้องเห็นเป็นอนัตตาอันนี้จังนี่ชายุนั้นปัญญาที่ข้าพเจ้าเองก็มักจะพูดถึงประเด็นนั้นแต่ปัญญาที่ต้องการจะพูดถึงในที่นี้เนี่ยเราเอาธรรมะมาใช้งานในชีวิตประจำวันของเรานะปัญญาที่ต้องการจะพูดถึงในที่นี้คือคุณจะต้องสามารถแยกแยะเห็นสิ่งที่เป็นกุศลกับอกุศลแยกกันให้ออกต้องมีปัญญาแยกสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นความชอบแฝงมาเป็นตัณหาแฝงมาเป็นความกำหนัดยินดีแฝงมาต้องเห็นมัน แยกมันกันกับความศรัทธาความมั่นใจความลงใจในเรื่องอะไรกุศลธรรมไงสิ่งไหนเนี่ยท่านฟังเป็นกุศลคุณจะต้องเห็นด้วยปัญญาพอคุณมีปัญญาเห็นว่าโอ้นี่เป็นกุศลคุณตั้งความเพียรไปเลยกูจะไม่มีความเพียรมีไฟใส่ลงไปในสิ่งที่เป็นกุศลที่คุณเห็นได้ด้วยปัญญาได้ไงก็ให้มันลงใจไปเลยมั่นใจไปเลยมีศรัทธาไปเลยฟังให้ดีนะมันเป็นขั้นเป็นตอนมานะแต่ว่ายังไม่เข้าใจนี่ฟังอีกครั้งหนึ่งฟังเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากปัญญานะปัญญาไม่ใช่จุดที่ว่าคุณจะแบบว่าไปต้องมีความรู้ทางด้านการตลาดการขายของอันนั้นก็ยกไว้ส่วนหนึ่งหรือแม้แต่เรื่องที่ว่าความเห็นการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะก็ปัญญาส่วนหนึ่งนั้นยกไว้แต่ปัญญาที่เรากำลังพูดถึงในที่นี้คือเรื่องของการที่จะแยกส่วนเห็นสิ่งที่เป็นกุศลกับอกุศลแยกกันให้มันเห็นให้มันได้พอพูดลักษณะนี้มันก็เหมือนเป็นการยกหัวข้ออีกนะท่านฟังเอาใหม่ดูเอาใหม่ดูอย่างเช่นบางคนเปิดร้านขายของคุณขายอะไรขายผลไม้ขายขนมขายของกินหรือว่าขายของใช้หรือว่าขายอะไรสักอย่างใดหนึ่งอาจจะเป็นของไฮเทคอาจจะเป็นของโลเทคแดงนั่นน่ะงานขายเนี่ยเห็นด้วยปัญญาได้ไหมบางคนไม่ชอบงานขายโอ้ยฉันจะต้องแบบว่ามาคุยกับคนนั้นโน้มน้าวจิตใจให้เขาซื้อนี่นะคือถ้ามีความไม่ชอบนี่แสดงคุณไม่เห็นด้วยปัญญาเพราะความเบื่อความไม่ชอบความเซ็งนั่นน่ะมันคือนิวรณ์คือเครื่องกั้นจะนำไฟที่ให้เราจะตั้งไว้ในงานนั้นเนี่ยมันลดลงเราในที่นี้ควรจะเห็นยังไงมองเห็นให้ได้สิว่าอะไรมันเป็นกุศลอะไรมันเป็นอกุศลหาสิ่งที่เป็นความดีในงานนั้นที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยงานขายหรอขายอะไรอ่ะขายขนมเขากินแล้วเป็นยังไงโอ้มีสุขภาพดีได้คลายหิวได้ทำจิตใจให้ดีขึ้นได้เราให้เห็นความดีในข้อนี้นะแยกกันออกอย่าไปมองที่ความชอบความไม่ชอบฉันไม่ชอบงานขายคุณมองผิดจุดปัญญาไม่มีเพ่งไปผิดด้านบางคนทำงานราชการโอ้ยเบื่อเซ็งเจ้านายทำไมเป็นอย่างนี้งานมันก็ไม่ท้าทายไม่มีจะได้แสดงความสามารถยังไงเลยเป็นงานรูทีนพอมีความไม่ชอบแล้วใช่ไหมนั่นโง่ทันทีเพราะอะไรเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นอกุศลไงพอคุณถูกสิ่งที่เป็นอกุศลคือความไม่ชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าครอบงำตึ้มปึ้งนี่ไฟเรามอดลงทันทีกำลังจิตกำลังใจของเราเนี่ยลดลงทันทีแล้วก็มาเที่ยวพร่ำบ่นในอินเทอร์เน็ตหรือ Twitter หรือ Facebook ว่าฉันไม่ชอบงานเลยฉันไม่ชอบหัวหน้าแล้วอุ๊ยจะโพสต์ลงเกี่ยวกับหัวหน้าอุ๊ยไม่ดีไม่ดีแต่เขารู้ก็อดทนไปชีวิตก็ถูกริดรอนพลังใจลงไปผ่านไป10ปีผ่านไป20ปีผ่านไป30ปีเนี่ยกลายเป็นอีกคนหนึ่งหน้าตาเศร้ามอง potential ศักยภาพของเราไม่ได้ถูกใช้ไปเต็มที่เพราะอะไรมันคลุมเราไว้แล้วด้วยอะไรเครือข่ายของความอะไรไม่รู้ไงไม่รู้นั่นน่ะคือไม่มีปัญญาเรากำลังทำปัญญาให้เกิดขึ้นแจกแจงแยกเห็นให้นอกว่าความไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจริงหรอกมันไม่ใช่ปัญญามันไม่ใช่ของเราอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าที่เราจะแบบให้เรามีความไม่ชอบในงานนี้ไม่ชอบในหัวหน้าไม่ชอบในทำไมต้องเป็นแบบนี้เนี่ยพอมีความไม่ชอบเนี่ยศักยภาพของเรามันไม่เกิดทันทีเลยแต่แยกออกให้เห็นว่าจริงๆไม่ชอบเนี่ยมันเป็นนิวรณ์แยกไว้ก่อนไม่ใช่แต่งานมีความดีตรงจุดไหนทุกอย่างผู้ฟังเลี้ยงดูพ่อแม่เอ้าบางคนเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ป่วยไข้นี่เป็นงานของเราตอนนี้มีไหมความดีในจุดนั้นเอาเลี้ยงดูพ่อแม่นี่มันสุดยอดของสุดยอดที่คุณจะได้บุญอยู่แล้วนี่นะตั้งไว้ข้อที่หนึ่งหรือว่าคุณทำงานที่น่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายที่คุณทำไมไปนิยามเขาอย่างนั้นเอามันงานซ้ำๆย้ำๆงาน repetition งานโรงงานไม่ได้จะใช้ความสามารถอะไรเลยดูให้ดีงานนั้นเนี่ยมันฆ่าสัตว์หรือเปล่ามันได้แบบว่า ทำชีวิตใส่ให้ตกล่วงไปไหมหรือต้องโกหกใครไหมเออไม่มีเว้ยนอกจากว่าอยู่คุณอยู่โรงฆ่าสัตว์ถ้าคุณอยู่โรงฆ่าสัตว์ลาออกเลยแล้วไปทำงานอื่นอะไรที่มันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการฆ่าประหารประหารที่บอกว่าลงอาทยาด้วยมือเนี่ยอันนั้นเรายกไว้ก่อนนั่นคือก็อย่าไปทำมันแต่ถ้างานทั่วไปงานโรงงานงานออฟฟิศงานการเกษตรเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปประหารประหารสัตว์ถึงแบบนั้นเออมันก็ยังมีความดีมีอยู่ได้ในเรื่องของศีลความดีมีอยู่ได้บางคนจะขายของเออเขากินอันนี้เขาใช้สิ่งนี้จะเป็นของไฮเทคของโลเทคอย่างไรก็ตามเนี่ยมันแก้ปัญหาบางอย่างในชีวิตของเขานั้นน่ะได้เออความดีมันมีเกิดขึ้นณจุดนั้นจุดนั้นนี่เราต้องให้เห็นด้วยปัญญาในข้อนี้เห็นด้วยปัญญาในข้อนี้เสร็จแล้วในประเด็นที่สองนั้นก็คือคุณได้มีความมั่นใจความลงใจความเลื่อมใสตั้งความพอใจไว้ในสิ่งนั้นนี่นะครับพระเจ้าใช้คำว่าพอใจนี่ต้องการจะกำหนดบทเรียนชนะให้มันตรงกันสับสนกันกับครั้งแรกนั่นแหละที่ว่าฉันชอบงานไม่ชอบงานความชอบไม่ชอบนั่นน่ะมันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ปัญญาแต่พอเราเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าความไม่ชอบนั้นเนี่ยมันคือตัณหาเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าเออมันมีความดีอยู่ในการงานนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งคุณตั้งความพอใจไว้เลยคุณตั้งความชอบไว้เลยคุณตั้งฉันทะไว้เลยคุณตั้งฉันทะความพอใจความชอบใจไว้แล้วลงศรัทธาลงไปเลยความเพียรเนี่ยมันจะตั้งอยู่ในสิ่งนั้นได้ทันทีไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไรท่านฟังลองคิดดูอย่างพวกโจรอย่างนี้นะเรื่องราวในสมัยพุทธกาลก็มีทำไมพวกโจรถึงสามารถจะมาทำความเพียรอยู่ในงานที่แบบกักกระฆ่าคนวางแผนปล้นชิงฆ่าลักพวกนี้ได้เพราะเขามีศรัทธาร่วมกันไงศรัทธาที่เขาตั้งไว้ผิดนั่นแหละร่วมกันในความที่เห็นไม่เข้าใจไม่ถูกนั่นแหละร่วมกันว่าสิ่งนี้แหละฉันจะเลี้ยงชีวิตตั้งความพอใจลงไปในสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันผิดมาตั้งแต่ปัญญาไงพอปัญญาผิดมองดูไม่เห็นไม่เข้าใจแล้วตั้งความพอใจไว้ในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจไม่ถูกนั้นเข้าใจผิดไปนั้นความเปลี่ยนมันเกิดขึ้นได้ทุกฟังความเปลี่ยนมันเกิดขึ้นได้ไฟในการทำงานเนี่ยมันมีได้แม้ในสิ่งที่ผิดๆนั้นนั่นแหละแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันผิดหรือมันถูกก็อย่างประเด็นที่สองที่ว่านี้ก็คือเรื่องของศรัทธาและปัญญาเนี่ยมันจะต้องมาคู่กันทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ศรัทธาและปัญญาของเราเนี่ยมันถูกหรือมันผิดกันแน่อย่างพวกโจรในสมัยพุทธกาลที่ว่าเนี่ยเขาก็ตั้งปัญญาของเขาเนี่ยไว้ในผิดที่ในการหาเลี้ยงชีพที่เบียดเบียนคนแต่ก็มีความคิดว่าอันนี้มันถูกมีความเลื่อมใสในสิ่งนั้นแล้วทำไปเนี่ยก็มาถึงในประเด็นที่3ตามฝั่งที่ว่าต้องกลับมาข้อที่1ในความที่ว่าคุณต้องทำลงไปลงมือทำมีการเอาใจใส่มีการทำจริงแน่จริงตั้งงานนั้นไว้สักจุดใดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยในข้อที่2ที่อาศัยปัญญาอาศัยศรัทธาคุณตั้งมาใช่ไหมพอมี2คือศรัทธาและปัญญามุ่งหน้าไปหาข้อที่1ที่คุณตั้งไว้ในการทำความเพียรแน่วแน่จริงไม่ว่าทำเครื่องปรุงแต่งนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เราลงมือทำกับว่าลงมือทำเนี่ยกูด้วย1หัว2มือ1ปากนี่แหละกายวาจาใจกระทำลงไปในทำเครื่องปรุงแต่งทำจริงแน่วแน่จริงใส่ไฟลงไปแล้วเนี่ยทุกฝั่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นเลยก็คือประการที่3คือเรื่องของหัวข้อท่านใช้คำว่าสมาธิไงพอเรามีไฟมีการทำจริงแน่วแน่จริงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรทำเครื่องปรุงแต่งนั้นจะเป็นการศึกษาความรู้ในตำราคัมภีร์โรงเรียนจะเป็นงานราชการงานเอกชนงานขายของงานเลี้ยงดูคนป่วยงานต่อสู้กับโรคร้ายงานการเกษตรอะไรก็แล้วแต่เป็นทำเครื่องปรุงแต่งคุณตั้งไว้ความเพียร ทำจริงแน่วแน่จริงหัวข้อถัดไปในทางธรรมะที่จะเกิดขึ้นได้นี่ก็คือจิตเราเนี่ยจะสามารถเพ่งเฉพาะในการงานนั้นๆเนี่ยได้การเพ่งเฉพาะในการงานนั้นๆได้เนี่ยท่านเรียกหัวข้อธรรมะหมวดนี้ว่าสมาธิสมาธิในที่นี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่ากูต้องมานั่งหลับตาเพ่งเข้าไปจิตต้องแบบไม่มีคิดอะไรเลยแบบนิ่งๆเย็นๆเหมือนเวลามาวัดฝึกนั่งสมาธิ7วัน10วันโอ้ยทำอย่างนั้นใครๆก็ทำได้ท่านผู้ฟังมาวัดเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมเอาไว้บางทีไม่ได้เจอผัสสะไม่ได้เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้การงานมันเป็นอีกประเภทหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบนั่นแหละแต่นี้เรากำลังพูดถึงการงานเฉพาะหน้าของเราในช่วงสมการชีวิตนะท่านผู้ฟังเข้าใจไหมเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังจะดูจากปัญหาประเด็นในชีวิตของเราเนี่ยแล้วมันจะมีธรรมะอยู่ตรงจุดไหนสมาธินี่กำลังพูดถึงเรื่องอะไรสมาธินี่คือพูดถึงเรื่องของการที่เราเอาใจจดใจจ่อมาทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันเกิดเป็นความที่เป็นอารมณ์เดียวในการงานที่ทำนั้นเพราะว่าการงานที่ทำเนี่ยท่านฟังไหมว่าคุณจะขายของคุณจะทำงานวิศวกรรมคุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเอาอย่างแค่ประชุมอย่างนี้ก็ตามเรียนหนังสือคุณก็มีการสอบใช่ไหมล่ะแต่ในขณะที่คุณทำข้อสอบอย่างเงี้ยถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาใจจดจ่อในคำถามในคำตอบได้เนี่ยอุ้ยคุณสอบไม่มาไม่ผ่านหรอกไม่ว่าตั้งแต่ประถมขึ้นมามัธยมหรือบางคนไม่ได้มีโอกาสเรียนมัธยมก็สอบเลื่อนชั้นจากป.4มาป.5อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ผ่านแล้วถ้าจิตใจของเราจะไปจดจ่ออยู่ที่คำถามคำตอบไม่ได้เนี่ยไม่ผ่านแล้วไอ้ความจริงที่เราสามารถไปจดจ่ออยู่ที่คำถามคำตอบแล้วผ่านมาได้เนี่ยแสดงว่ามันมีสมาธิในการงานนั้นอยู่ไม่ว่าการงานนั้นจะเป็นการขายของบางทีต้องมีการกำหนดบทเพียรชนะพูดคุยการงานนั้นบางทีเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมเรื่องเกี่ยวกับทางการรักษาทางการแพทย์ทุกอย่างทุกฝั่งมันมีสมาธิในงานได้สมาธิในที่นี้หมายถึงการที่เราเอาใจจดจ่อเพ่งลงไปในการทำงานจุดใดจุดหนึ่งจะเกิดขึ้นได้คุณต้องใส่ไฟใส่พลังเข้าไปประการที่สามนั่นคือเรื่องของสมาธิหัวข้อนะหัวข้ออย่าไปติดในรูปแบบแต่ให้เข้าใจถึงความที่ว่าไอ้ทำเรื่องปรุงแต่งการงานของเราเนี่ยเราต้องมีสมาธิพอมีสมาธิแล้วไอ้เจ้าความพอใจความไม่พอใจชอบไม่ชอบเนี่ยมันเข้าไม่ได้แล้วคุณจะมันไม่ชอบในงานไม่ชอบในหัวหน้าไม่ชอบในลูกน้องเนี่ยคุณเลยจุดนั้นมาแล้วอันนี้เป็นตัวเช็คได้นะฟังว่าเราอยู่จุดไหนเรายังมีความชอบไม่ชอบคนนั้นคนนี้คนโน้นเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่ได้เข้าถึงจุดที่ว่าเป็นสมาธิในการงานที่เราทำนั้นเลยทำไมเราต้องมาเข้าถึงในประเด็นที่3ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธินี้ท่านผู้ฟังเพราะถ้าเราไม่ได้จะมีงานที่ถ้าเราทำแล้วเข้าถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะคุณจะไม่สามารถที่จะรู้ชัดทำปัญญาในการเห็นแจ้งว่ามันจะพัฒนาปรับปรุงไปได้จุดไหนทำความก้าวหน้าไปยังไงได้บ้างมันจะไม่เห็นเลยมันจะมืดไปมันจะไม่แจ่มแจ้งเหมือนกับมันไม่สว่างเนี่ยเพราะว่าก็สังกตายทำไปวันๆแต่ถ้าบอกว่าเราใส่ความเพียรในงานที่เราทำไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาด้วยศรัทธาที่เรามีใส่ลงไปด้วยความเพียรแล้วจิตมันก็เหนือลอยขึ้นจากความพอใจไม่พอใจในงานนั้นเราเห็นงานนั้นว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราจะค่อยพัฒนาปรับปรุงงานของเราได้อยู่เหนือจากที่ว่าเรื่องคนนั้นกระทบไว้อย่างนี้เรื่องคนนี้กระทบไว้อย่างนั้นเจ้านายลูกน้องชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยเราอยู่เหนือละเราจะสามารถพัฒนาทำงานของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นไปได้โดยเฉพาะยิ่งฝั่งการงานในออฟฟิศในที่ทำงานอย่างเงี้ยนี่นะซึ่งเป็นลักษณะของงานที่เป็นรูปแบบเนี่ยถ้าเราไม่มีการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยมันก็สังกตายไปอย่างนั้นแหละงานมันก็ไม่มีชีวิตชีวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ทีนี้บางคนก็จะบอกว่าเอองานของฉันเนี่ยมัน stable แล้วมันมั่นคงแล้วคือหมายความว่ามันไม่ได้จะต้องพัฒนาปรับปรุงอะไรแล้วมันก็ดีอยู่แล้วเช่นงานโรงงานบางอย่างเนี่ยเขาปรับปรุงกันจนมาดีแล้วเหลือแต่ว่าทำไปซ้ำๆย้ำๆแค่นี้เนี่ยใช่อยู่ทุกฝั่งงานที่ทำไปซ้ำๆย้ำๆนี่แหละแต่ว่าเราไม่มีสมาธิในการทำเนี่ยคุณทำไม่ได้ตลอดเลยนะก็จะเบื่อก็จะเซ็งไปแต่ด้วยสมาธิที่คุณจดจ่อไว้เนี่ยคุณจะสามารถเห็นจุดที่สามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงขึ้นไปได้พัฒนาปรับปรุงในความมั่นคงนั่นแหละพัฒนาปรับปรุงในความแน่นอนนั่นแหละพัฒนาปรับปรุงความ stable พัฒนาปรับปรุงในความคงที่นั่นแหละให้มันดียิ่งขึ้นได้ไงจิตเราต้องเป็นสมาธิสมาธิในการงานนั้นๆนั่นแหละมันถึงจะดีมีขึ้นมาได้หัวข้อที่ยกขึ้นในที่นี้คือหัวข้อเรื่องของสมาธิจะเกิดขึ้นจากการที่เราใส่ความทำจริงแน่วแน่จริงลงไปในงานของเราเพ่งจดจ่อไว้มีสมาธิตั้งขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นการพัฒนาปรับปรุงได้เห็นโอกาสที่จะทำให้ดีขึ้นได้เห็นโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงให้มันมั่นคงขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมได้งานเนี่ยมันจะมีความท้าทายในงานนั้นขึ้นมาทันทีอย่าไปคิดว่างานของฉันเนี่ยก็ทำๆไปไม่มีความท้าทายนั่นคิดไม่ถูกมองไม่เห็นเอาใหม่ตั้งใหม่พอเราทำเต็มที่ทำจริงแน่ๆจริงเห็นมันโดยรอบด้านแล้วงานเราไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนทั้งหมดกวาดถนนมีคุณค่าขึ้นมาทันทีงานเดินเอกสารขับวินมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่วางแผนนโยบายระดับชาติทำงานวิศวกรรมดีไซน์ระบบไฮเทคส่งจรวดไปดาวอังคารหรืออะไรก็แล้วแต่ในงานนั้นจะมีความหมายมีคุณค่าขึ้นมาทันทีการเห็นตรงนี้ตรงฝั่งมันคือปัญญานั่นแหละมันก็จะวกกลับวนมาถึงในเรื่องของปัญญาอันข้อที่สองที่เราตั้งไว้ที่ต้องมาคู่กับศรัทธางานของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นมาทันทีเราจะมีความแบบพอใจมีความเลื่อมใสมีความมั่นใจนั่นคือศรัทธานั่นเองในงานของเรามันจะมีแต่วนขึ้นดีขึ้นนี่นะจะไปได้ประเด็นมันก็คือว่าอะไรที่มันดีขึ้นได้ในทุกฝั่งมันก็เสื่อมลงได้อะไรที่มันเสื่อมลงได้ทุกฝั่งมันก็ดีขึ้นได้สิ่งที่จะเสื่อมลงได้คือกำลังใจของเราไฟนี่ในข้อที่หนึ่งมันเสื่อมลงได้เสื่อมลงได้ทำไมดูสิปัญหามันอยู่ตรงไหนในทั้ง5ข้อเนี่ยเราจึงต้องมีการปรับอยู่เสมอเสมอ5ข้อหัวข้อที่ยกมาเนี่ยมันคืออะไรนะซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญา4ข้อนี่นะต้องถูกคุมด้วยสติในข้อที่5 5อย่างนี้หัวข้อท่านเรียกไว้ว่าเป็นพละคือเป็นพลังเป็นกำลังกำลังพลังในอะไรในทำเครื่องปรุงแต่งคืออะไรการงานของเราไม่ว่าการงานนั้นจะอยู่ในรูปแบบของงานออฟฟิศ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นจะอยู่ในรูปแบบของการขายของจะขายของกินจะขายของใช้ขายของโลเทคไฮเทคอย่างไรหรือว่าการงานทำเครื่องปรุงแต่งนั้นจะอยู่ในรูปแบบของงานเซอร์วิสอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นต้องดูแลบริการคนป่วยเป็นการขับรถแท็กซี่เป็นงานโรงแรมดูแลเซอร์วิสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทำเครื่องปรุงแต่งการงานนั้นจะมาในรูปแบบของการเรียนหนังสือในห้องเรียนเรียนหนังสือชนิดที่ไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนหรือเป็นงานบ้านงานทำความสะอาดหรือเป็นงานที่จะรื้อถอนภพชาติทำนิพพานให้แจ้งได้หมดเลยท่านฟังได้หมดเลยคุณเอาพละ5อันเนี้ยเข้าไปจับในการงานของเราได้มันเริ่มเสื่อมมันเริ่มอ่อนตรงจุดไหนเอาสตินี่ไงท่านฟังตรวจดูคุณเป็นยังไงตอนนี้คุณมีความเพียรเต็มที่ไหมในอะไรที่มีอยู่เฉพาะหน้าทำเครื่องปรุงแต่งที่เราต้องทำอย่างเงี้ยทำความเพียรเต็มที่ไหมโอ้ยฉันทำงานราชการเบื่อเหลือเกินอ่ะแสดงว่าความเพียรมันหย่อน ความเพียรมันหย่อนเพราะอะไรมันไม่มีศรัทธามันแบบว่าไม่มั่นใจในการงานเบื่อเซ็งโอ้นั่นแสดงว่ามีนิวรณ์นะเนี่ยปัญญามันไม่เห็นแจ้งแต่ยังไงดีฟังธรรมสิฟังธรรมแล้วให้มีความเห็นแจ้งปัญญามันเพิ่มปัญญามันเพิ่มแล้วเป็นยังไงคุณตั้งศรัทธาความมั่นใจเอาไว้คุณตั้งศรัทธาความมั่นใจเอาไว้ดีแล้วการทำจริงแน่แน่จริงมันมีได้เลยหรือบางคนก็มีความมั่นใจในการงานอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ทำเต็มที่ทำไมคุณไม่ได้ทำเต็มที่อ่ะเอาก็เพราะว่าเรื่องการแบ่งเวลามันดีมันยังไม่ถูกต้องยังใช้เวลาไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ถูกดีเอาแสดงว่าเรื่องของสมาธิมันหย่อนมันยังไม่ได้เห็นว่าเอ็มมันจะพัฒนาปรับปรุงไปตรงจุดไหนได้บ้างเอาเพ่งจดจ่อลงไปให้มันดีสมาธิมีเพิ่มขึ้นมันค่อยปรับไปได้พอปรับไปได้เห็นแง่มุมนั้นนี้เราพัฒนาขึ้นได้เรื่องของการงานเนี่ยทุกฟังไม่มีใครหรอกเราจะพูดจริงๆนะที่จะตกงานที่จะไม่มีงานได้นอกจากว่าคุณตั้งอินทรีย์5นอกจากว่าคุณตั้งพละ5นี้ขึ้นไว้ไม่ได้นั่นคือคุณเริ่มตกงานแล้วช่วงจังหวะชีวิตของบางคนเนี่ยมันแตกต่างกันบางคนก็ด้วยเรื่องของกรรมเนาะก็ต้องมาทำงานแบบนี้ต้องมาเจอคนนี้ต้องไปอยู่ที่นี่บางทีมันเป็นอย่างนั้นบางทีมันก็เรื่องของการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเรื่องของดินฟ้าอากาศบางทีมันเป็นไปได้ที่ว่าจะต้องแบบมาอยู่จุดนี้อยู่แล้วนี่แหละมันคือประเด็นที่ว่าอยู่แล้วนี่แหละอยู่แล้วนี่แหละเป็นแบบนี้แล้วนี่แหละเป็นแบบนี้แล้วนี่แหละคุณจะทำยังไงกับมันถ้าคุณไม่สามารถใส่พละกำลัง5อย่างนี้ลงไปในการงานนั้นได้นะต่อให้คุณอยู่ในบริษัทที่เป็น Fortune 500ทำงานในบริษัทไฮเทคเงินเดือนสูงๆเนี่ยนั่นคือตกงานแล้วหรือในทางตรงข้ามนะถ้าคุณใส่พละ5ลงไปตอนนี้ไม่มีงานอะไรเลยเพิ่งถูกไล่ออกจากบริษัทหรือว่าอยู่ดูแลบ้านดูแลลูกเฉยๆนั่นน่ะคุณมีพลังในการทำงานให้มันดีมีเกิดขึ้นได้แล้วเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญฝั่งที่บางคนก็มองข้ามไปว่าโอ้ใช่งานเนี่ยมันอยู่เฉพาะหน้าของเราอยู่แล้วคุณมีผัสสะเมื่อไหร่มีเรื่องราวเมื่อไหร่เนี่ยเราทำงานได้ทันทีงานตรงนี้นั่นคืออินทรีย์5คือพละ5ที่เราใส่ลงไปณจุดนั้นทำเต็มที่เลยทำจริงแน่แน่จริงทำเต็มที่ทำจริงแน่แน่จริงนี่ไม่ใช่ว่าไปหาเรื่องทะเลาะต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้นั่นเป็นเรื่องภายนอกทุกฝั่งบางทีเราก็ต้องมีความยืดหยุ่นบางทีมันติดปัญหาเรื่องกฎระเบียบเรื่องไรเราก็ต้องยืดหยุ่นไปตามน้ำไปตามกระแสไปบ้างบางทีแต่ว่าอินทรีย์5พละ5นี่ก็แรกที่ข้าพเจ้าเริ่มต้นไว้นั่นคือความเพียรนี่มาก่อนเลยมาก่อนเลยจะพูดถึงมีความเพียรได้ศรัทธาต้องมาคู่กับปัญญาศรัทธาในที่นี้คือความเลื่อมใสความมั่นใจความลงใจไม่ใช่แค่ว่าฉันมีแพชชั่นมีความชอบชอบไม่ชอบนี่มันต้องดูด้วยปัญญาแล้วว่ามันใช่ไม่ใช่มีศรัทธามีปัญญาทำความเพียรได้คุณจะได้เห็นสมาธิในที่นี้หมายถึงหัวข้อในการที่คุณสามารถจะจดจ่อทำเรื่องนั้นให้มันดีขึ้นได้พัฒนาอย่างไรอย่างไรทั้งหมดนี้ทั้งนั้นมันจะต้องควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะมีสติคือความระลึกให้มันถูกอะว่าตอนนี้ต้องระลึกถึงเรื่องงานอย่างนี้อย่างนี้ระลึกไปในความดีระลึกไปในความเพียรตั้งได้คิดถึงจดจ่อนะจุดใดจุดหนึ่งได้นั่นนะคือสติไม่เอาจิตของเราไปจดจ่อในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องความสามารถในการไม่ไปในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องได้นั่นก็คือสติที่เราตั้งเอาไว้ธรรมะทุกฝั่งมันapply ไปใช้งานได้ในทุกเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของเราทุกอย่างตอนนี้สามารถนำธรรมะไปแทรกใช้งานได้เสมอให้เรามีความมั่นใจมีการทำจริงทำฟังไปได้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่าได้มีความหมายได้ในงานที่เราทำนี่แหละไม่ว่างานสิ่งนั้นจะเป็นงานประเภทไหนเราใส่ความเพียรความศรัทธาพละ5 ลงไปอย่างนี้แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีงามขึ้นมาทันทีมีคุณค่ามีความหมายในชีวิตของเรามีคุณค่ามีความหมายในชีวิตของคนรอบข้างพอมีกุศลธรรมเกิดขึ้นอย่างนี้ท่านผู้ฟังกลุ่มคนนั้น 2-3 คนนั้นเนี่ยดีขึ้นแน่กลุ่มคนนั้นในหมู่บ้านนั้นในตำบลนั้นดีขึ้นแน่กลุ่มคนนั้นในจังหวัดนั้นในภาคนั้นดีขึ้นมาเลยในภูมิภาคนั้นในประเทศนั้นเจริญขึ้นได้งานเล็กๆบางทีเราคิดว่ามันไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรสำคัญไม่สำคัญในตำฟังมันอยู่ที่ใจใจมีอินทรีย์ห้านั่นแหละงานนั้นนั่นแหละมีความสำคัญมากที่สุดเลยเราตามานี้นะตำฟังถ้าเราใช้หลักการนี้เนี่ยมันจะกระจายมันจะแตกออกมันจะคืบคลานไปในหัวข้อธรรมะอื่นๆได้หมดเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าอินทรีย์5พละ5เนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยสติมันก็เป็นสติสัมโพชฌงค์สมาธิที่ว่าน่ะก็คือสมถวิปัสสนาความเพียรที่ว่าน่ะก็คือสัมมาประธาน4สติประธาน4ก็อยู่ในนี้โพธิปักขิยธรรม37อย่างก็อยู่ในนี้ธรรมะอื่นๆทุกอย่างเนี่ยก็ค่อยๆแทรกซึมเข้ามากระจายออกไปชีวิตเราเนี่ยดำรงอยู่ด้วยธรรมะเลยธรรมะนี่อยู่ในการงานที่เรากระทำวันนี้นี่แหละทันทีเลยจะอยู่วัดไปวัดไม่ไปวัดทำได้ช่องทางต่างๆ3ช่องทางกายวาจาใจก็ได้รับการรักษาทำงานนั่นแหละคือการภาวนาคือการพัฒนาจิตของเราไปแล้วด้วยเลยในที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับรุณในช่วงของสมการชีวิตที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในทุกวันจันทร์เราจะนำประเด็นปัญหาเรื่องราวที่มีอยู่ในชีวิตนี่แหละว่าในแต่ละจุดแต่ละเรื่องนั้นสามารถที่จะสอดแทรกธรรมะเข้าไปในจุดไหนจุดไหนได้บ้างโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกฝั่งจุเรนบอน